Sura 8. Al-Anfal. Plijen. Objavljena u Medini. 75 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war-rasul Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene i kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo, udjeljuju. Ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. Kama ahrađaka rabbuka min bejtika bil haki wa inna farikam minal mu'minina lakarihun. Tako je bilo i onda kada te je gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusakuna ila al-mauti wa hum yanzurun. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Wa idh ja'idukumu Allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana. Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. Li yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila wa law karihal mujrimun. Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Iz tastavithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugim dolaziti. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio, da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Iz juhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu allazina amanu. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima. Zalika bi annahum šaku Allaha wa rasulahu wa man yushaqiq Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul iqab. Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Zalikum faduquhu wa anna lil kafirina azaban nar. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارُ O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ Onaj kojim tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا Inna Allaha samiun alim. Vi njih niste ubijali, nego Allah. I ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je to pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio. Jer je Allah na strani vjernika. Ja, ejuhallazina amanu, ati'u Allaha wa rasulahu, wa la tawallahu anhu, wa antum tasma'un. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ I ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju. إِنَّ شَرَّدْ دواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni inače glave okreću. Ja, ejuha allazina amanu, stajibu lillahi walil rasuli iza da'akum lima yuhikum. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje, koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. وَذْكُرُوا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao, i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. Ja, ejuha allazina amanu, la tahunu Allaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. Ja, ejuha allazina amanu, in tattaku Allaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmjerna. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kada im se riječi naše kazuju govore, već smo čuli da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu, ili nam pošalji patnju nesnosnu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnome hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama. Zato kaznu iskusite, jer ne vjerujete. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali, u džehennem će biti potjerani. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون نبي الله dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni. Kul lillezina kafaru in jantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ I borite se protiv njih dok mnogo boštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj i siročadi i siromasima i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske. Allah sve može. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas, o vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali. Ali Allah spas ukazao, on dobro zna svačije misli. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi. Allahu se sve vraća. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista na strani izdržljivih. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli, da bi od Allahova puta odvraćali. Allah dobro zna ono što oni rade. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ Wallahu shadidul 'iqab. I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama. Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava. Zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim. To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. Allah sve čuje i sve zna. Kada bi ali Fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ajati Rabbi bihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi, zbog grijehova njihovih, uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. Inna šarra dawabbi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju. Allazina ahadta minhum thumma yankuduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Fa imma taskafannahum fil harbi fašarid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. I druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer on u istinu sve čuje i sve zna. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. A ako te htjednu prevariti, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom pomoći i vjernicima. Wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaf بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. I on je sjedinio srca njihova, da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar. Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobijedit će 200. A ako vas bude 100, pobijedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobijedit će 200. A ako vas bude 1000, pobijedit će Allahovom voljom 2000. Allah je uz one koji su izdržljivi. Ma kana li nabijin an yakuna lahu asra hatta yuthkina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu l'akhirah Wallahu azizun hakim. Ni jednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je. Ja ejuhan nabiju kul liman fi ajdikum minal asra in ja'lamillahu fi kulubikum khayran يُؤْتِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Wallahu gafurur rahim. O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim, ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Allah prašta i milostiv je. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ A ako te htjednu prevariti, pa oni su i prije Allaha varali, i zato ti je on omogućio da ih pobijediš. Allah sve zna i mudar je. Inna allazina amanu wa hađaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabili Allahi wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ دين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključan ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. A oni koji kasnije vjernici postanu, pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preči. Allah zaista sve zna.